Aya. Granik kulutu ya baliki oyoki. Mwasyo yona linga kaye migie, bapeki singa inabala ye, balobi nanga inaboya ye. Papa Olinga et